سیاس رنج و ملالی بود، هجرت می کشدم این که وصالی بود، هجرت می کشدم این که وصالی بود. خطایی Mm-hmm. کام دشمن و بیگانه رفت، چندین روز ز دوستا نشنیدم که آشنایی هست. Thank you. این چه وسالی